بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام جبل الطور ده مناجاره ربنا سبحانه وتعالى درعاك التين بركة مناجار إيه بدره بن إسرائيل تارور كوكاي أخوغا هارون كسنا كوكاي ده مشكلة نبي جيور حاصل كده مشكلة كي وانس سامري جنيل وموسى سامري كي بر بن إسرائيل موسى قوم قدر جري وكيلو سبب نكرنا فتنة زراعينا وكا سبب برر دلتاي داري داري قرآن دو كيغا سي ربنا سبحانه وتعالى رو موسى هير نانين ايزونا اوغا قوانا جن دو كوي نيجي نيجن اوغا نكي سير نردك يا جن دو كوي نيجي نيجن موسى يديري برغا ايرتا تيه كساري ريسي حميكي بيجير كغاسيسي ايغاكي اير جن نيجا كوي جيجي وات كوي ناريجي اندو ساندو جن نيجا كوي جيره kera jando kessa ko yigi u bigin na dege gine ne redagno e gaaga bodo sando redagno e gergina bodo sando dege gine quran na gine wama a'jalaka an qaumika ya musa qalahum ulai ala athri wa'jaltu ilayka rabbi litarda istijal ko musa kiki bar rida rabbana subhanahu wa ta'ala kiki gerakiro kessa er ketti قاموا وقع النبي هارون أخو وقع كسنرة أي إسبيرة إمرات على تين يوم نيجي كقص كير كي هاوجي نواتينا كوكاي لا نوبر إمري إيه كنا أرض المقدس ساري منا منا منا غير كي جلا ساري أنا مستقر أنا كي مستقر أكلير سامري كي ممكن بير وقع نرى دنا أوبي masr do yeda u masr rege o sanama be deni o kene saram bodo e kabara sire shakil goga mazhar goga o bodo kene kabara sire ge sanam sine kabara sine ngini ni o ber e ga gena sire o mina misar sire ge kino ganir tan Musa Samiri sina agoy asman king danar e gana ro ina su sanam ne sire fatene ngini rabbana subhanahu wa ta'ala Musa her qowey قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فتناني ربنا رجع لك امتحاني اختبارك إيمان ورسبتنارو ولا إيمان بغير سبتنو امتحاني درسو سامري كي سبب كنرا قومك نوك ضلال دوكي بيجر سامري كي تفاصيل لغو موسى سامري كي برناي برزاتو جبريل دوكيني توغناي كيسا كو قصص كي kitab koi ben israel figar kire manage kitab koi quran rabbana subhanahu wa ta'ala te kisnari ka haris saibu rasul sallallahu alaihi wasallam de kitika ke samiri ke sagote ta hasil kana ka sai idan tafasil koi kitab ben israel kire ka gai ke akito ge sando ber o abur hatta tafsir ge kokto kutuba tafsir du kokto o mufassirin du kokto no bolegina ka ga sai re ge saka ge sabitin kebar quran do ko warna arde ni tatay botoy kisando do dar suwi kerege kitab bani israel ki gara de sakaga ya naqwa na tilo ya quran do kiti ya hadis sai rasul sallallahu alaihi wasallam ne muro tal tal do kiti kiti tayib musa samiri ki qomo ga dalle ni ina nabi musa munaja ke dara irim ga tabere iroga be bari yese الواحد ينادي لوي دانا عشان كتاب ينوي ساندو اوغوي واحد تيجي غني غاري غني ني الوار كدبن موسى الواح وار تيغو كدبن عبد الله لو غا تاي غني ر ما نو كتاب كو تيغو اكيد سكو توراتي تاي غني ر اوري ني غني قران ني غني ورجع موسى الى قومه غبان اسفا او غنو تيغني 20 سنه زيادار والنبي بيا wa rasul akke wa dalil akke wa yiru agagne iru abe degi nagini gairi hit kina ra kera sana me abe degi nagini nuna gana kirene kori line kera kor yani barin kor kine musa hit kia gana ra ben israel komo ko en narketi musa ber daimando ben israel ge alemi siere wajahi siere obo da gana salih gina ulama gina di gina obo da nagana suga na kirir kene ayi gini hadu kien kasal Masr do ido nya ini Musa na dai fayde kono ini ti kono nar de kor ni kisa tre ti ay de kono udina min qabla an ta'tira min ba'di ma ji'tana gin na kara ko inor firaun jurtire de imana ko ini ba firaun kisne kara jurtire de gin imana dar ti kor na ti ni tu dai fayde wa ay de tri hay nya bi o wa muslimo wa ay be islam de nerbe iman tepe dine gebe shirk da sorba kufur da sorba islam no nerbeye kana te tepe dinu yalla yalla akata stas kana garbe kede bahar gra bar ya rabana dong sere fir'aun do aska ro ro bahar do kesara akke rabu drago ka rabana subhanahu wa ta'ala aya ko koi musa her bahar ire gna bahar ire da so bahar ge to hore bigi ha gna ga Irin getran dona tihinya kidios badan kidios bi kidios tokao ya gendo asoko biere na u ura dam gena dere unde okune sanam aramatan de kirule abe de gena kido ake ya musa na tuga aramatan de kune sene tegena kairo iro tugi sende abe de dali hai iro kedora na jani zelda iro frona nuldo no iro no rabbana subhanahu wa ta'ala we no barge hasere ga dange be we kambiro iro dono ko gini Musa aramatan de sene tegene tu habi de tegene salam sene tegene la la eru no kawe gena akke yalla artas tas kena garre kere ene rabbana subhanahu wa ta'ala ar tawrat de jisre ahkam ga fasselene ibada ga fasselene din ga no na sharai gene garde ga to go erde de gen ti sal ga erde ibada de ga sokko iru to bulen eso e ju rabbana tawrat de ga kor gara ilm ziyarar ne ga yugu ina ibada no ka akwar de din no akwar be ben nabi haruki da ya de yuno ne ga bari ga berde ko liba obdo bere ibada akwar be ra ko yigina da ra kay gene ina ra 30 yom go ko yigina da kay 30 yom ya rabbana ko kido ayndo rabbana be gira sagodir kisnera erbein siyal musa gene ke kilo khairi khairi khairi ne taratin tara musa kana ke tyo hay musa musa kana ke tyo hay musa ke tyo ge ayndo mushkila ne tawrti ne so mushkila tawrti ne ne bitugi kana ke yara kana ke tyo musa samiri ni ki ogne re o a to so ogne re e ga gene o bari boli gene re tedu chitan ki gere bo gene ber ini ni no ya khwana to o islam te no mumin te no yoro jole te o din sokko ire ege sokko nabi musa tawrti da abara ye tu erna o begitu ginau te samba kere ga begitu ginau uti samba kere ne te de ne ne nabi tu ka kure tuke din tu ka kure tuke tu ga garde te go ire tawrat ka iru te giro o gine abara na so mushkila me musa kana ki to gi iru tawrat kana te ki one musa bara sanu ke yere ke da samba ge tawrti di samba da ay tunya ko ba ay tu masr ra ka sor do mas masr ra ko ba ay tu bu jande do Bawo tu gijabe dab oke gaga yari wa tari au kosa kote bo dere tebe ni ena oro noi tari au te urtiri tari aka to itu ni dere tiri tika samba ina su samba bagar musa ka ina tike tu wa ya garde te kora abra ni go ere unde ko wala ira dala hai si e tu ka garde te gore tere ne o mu'minin go o iro jori doire tari a oro ke don tebe da kere dere dere tu girigi si e iro bigi sanu bigi tu iri ni ga nabi tu akhare na ko ndoga tawrat te ye se ndoga se ayna he ke gu gina ta mer ke dega tar ke dega mar ke dega bier ke dega sokko de kene ke gare kisisin taba ka u badu musa samiri ri e te ga akar be ga kenir di musa samiri te bela ke dera dar u cha u gu musa nabi musa kayni do musa samiri gi Musa nabi Musa u kayni gi malaika jibril kete be kay gi o Musa nabi Musa alayhi salam do be ki malaika jibril li Musa samri gi ega gi nara ti malaika jibril herde be yi gogi e se ko ke go herde ko ki do tebeli tebeli ti ki do sore gi nara tiki e er dane e ga de gi ayna gana tebeli ki ro na ken sore gi ne ke den ko ba tega sisi be yuna sisi sisi ngi no ke won ay ga ke do ire war re sara re wala geni ga yo ay ga yo be sanam go rais len sanam ti siri ona so ki te oro daris ke ke uhara daris ke ke uhara daris ke ke uhara abdo ona re oro ra akete do kastirando te bela ke ye ta ya re tur kuduna gene re ake sanam sier sanam bar do sier ge da mi sier da san no mi sier asan dam ber iya dana ga ki sanam go mi ki ge masrin dana ga abi ne mi kabarra aini mi satu ille mi hayru ber ta ana ga ki no mi satu ni sier re mi gi urugo ke re ge daro ke ber daro ke ber ona so khalas urugo kuar dare a ka ge re kuar dare ur ka ge re kuar dare ga ti mole ne sier re ye eli ki sir gi urego ki ki ge ebi urere ule ki ta agra so re ne me ngo ge ne mi satu ner sier uwa ke ti do sier mi do sier do o sabo baro do le sier tay no tigil musa ke tigi awalan wasal ke ga ne ge oga mi baro ta ya de ne ti kiti akke oga mi abe de ne mi gir to fi ne me ge iro sier ab do ne akke ge ziyara ri ri nabi la musa ziyara ri ri ne re lo mar ki lo ki ri go ro ki sna ko kwa ko kai e shakar ke ru loro ko kai quran na ini wa alqal alwah ina hi mana ko ro kai ina ma ora zaddat li ina yi sandu o garti de legi kor ga ana ke qala bi sama khalaftumun min ba'di a'ajiltum amra rabbikum da gina ti air fatra ashara yomi siga akhri sandu da ite de bingin niena su sabab ko rabbana subhanahu wa ta'ala de bing gada ko wate kagra nake o qula wate kagra nake rabbana subhanahu wa ta'ala be yidu no yidi gina ngire sabab bada joba de bingin nege alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana rabbana subhanahu wa ta'ala tawrat ke sanga nake ahkam fasle ga nake din sharai ga nake garde wasfe nenge yanne garde erde benes dibere ga erde be jerna do dole ga ke sokon no boge gine ga habar ne ye re juga tawrat bodo kor ga juga su iro dai be tije ya be debi gine afata ala alaikum ul ahad masafa 40 yom tatay iro ga ri jusi gine ne kiye ga rabbana ibada ko dai be kiya be shirk tu ner bere ne ga muda sokko berno kisine yoge asara yomi asara yam be garo ni ga be degina shirk du gadda be ibada rabbana subhanahu wa ta'ala ki gadda alegi ben israel kiriri la la tu kara dor do de dogni tu kara dor do de doro musa samri kir go yina dares kernara ben israel ti wita panle ka te ka samba kire go khair ga mara ini na iro khada ba be yunur te ke na ne go te ka ku be ko go na ga tu ku de ko de so samri go yina mi sierere iru satu musa arjo na kay ginin biiri musa biere go iru satu kiro ke te ke abab de non ti sare so tege mege nare mege kera har ga nare ine so mege nare har ga nare da hab ke ina yo ti bigita iru jale to abre jale mene ge ai ror de ge qalu ma akhlafna maw'idaka bi milkina walakinna humilna awzara min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqa as-samiri فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أولا جاء سامريكي كان بر ميسيرا ومفسرين كتاب أقوني سامري ميسيرا ميقوغي إني غاكريا أبو غاكريا يغني لا لا أو سامري مي إني نسيرا برغاما يرونان دو مي إغنى إني غاكريا أبو غاكريا ورو غاكريا يغني كي إرو توني وغاكريا سيرا سامريكي قرآن كيرو ناني ijilan jasara lahu khwar gina ki ijil gina re yare kede gina re ma gina siyeri siyeri gina tay odo yare kede mani ge kana hayi ki yare ki yare daap ki samiri o danar saram siri na so saram gina re misa atun ne siyeri ina tay khwar gina da khwar gina mi iye gi khwar re bo gina mi ge ke siyeri ki adro wa khwar re arma ge do donu tigina megi su hai donu tigina khwar ki kana de ber daro ke yo kwai na su ebi hekire ure re kete hekire sore gene ne molen ne ta yere a go ke ebi giru we ne gire mi a ner si eli shitan do ure ting fabrike ina o ga sabab de le sai ni sam be yikirni izan samri gi kana mi hai siyar kana kira mi oro akidio mi go ke eli akidio mi go agu akidio mi oro akidio mi sana mi siyara re mi sana mi ne re kere ko agne ra hende e bikini hende wegni ngini harga meken ne harga ni sher samriki boroi sabab kina berkerda o dalle sher Musa alayhi salam ketti odo ben Israel ge to sabab bigi tegerna darreta woyri manege to derde dogni samri na ner ge dinengni qala ma khatbuka ya samiri nena arga dinengri qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athar ar-rasul fa nabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi ayge ke berdo kana akinu wi ayge daite berdo akinu mala jibril nafsa igre oge de igra ayne isaki tabinin tidani na faile de ayne agara isa de go kinta begin ugu ya inda tiga kisi sine ikido inda mi yar sanam sigi don na ne sigara isa na korga tiga tini ni ni ngin diri ayni aga tiro diga sanam do sigara korga isa ra digira turga inshallah mi ne ngi ga so mi harga do harga ngi ngi isa go jibril de gira tabal do ummi da siyal da ko warna da mi da kida nara isera ko warna inshallah mi ne ngene ngene kuturi mi sato ne ngene ngene mi sato ke rabbana to ne hoye kida sira na so ber mi har ga yak mi hayya ke ro har ga mi ke yak ti mi ta se gina har ga ne do o ro su ne ke gere iru bu musar ju na ka ini kirogo ke abe iru ke abe dali ne se eh wallahi mi mi har ga ne ngene da ki iro be ne kidar yo gina ka ber do ya be digin samri ki o gina ra o tulu shitan ke kidi gina ra o gina ra o shar bi gir faal o kuni ari shar bi gir faal yani o kuni shar bi na garo kibri je ke ni nar goyri ber shar sila goyri o ki o shar bi gir faal na so mi ga siya o do re er kirna dab kas liga kirna kaste kete mi ga siya jibril de yara isa ta ba do ko horna kudra mi ne ne ne mi do harga mi ki akke mi da at ki gena harga ne do o do so ne ke ga akna isa ti bi yiru bunu ki aba be ne ne o shiltu ke be sokko da ba ya la juzu ko ni e wuni nabi harun do be awni ko ne ga timsal be gi iro gena ra abede ge ne ga ni hada ilahukum wa ilahu musa fanasi irokenuga musa iroko ko ken jo na kayi ka begina so ki aba da be no na ke quran ne gine alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin hay bar iroga aki wur be ak ya warawni ido beru iroidi o ga barika sare ne ka ga sakira o minna o ne manige o ne nam iro ayne iro ayna ra tigar gine o gine ero tiki ke ne gino are o gina ero e tiki jugi ne o gina o to dai na fine ne ero bersatu winni dra re so o mi o gito wari ti er ye ido ndi to dai na fine ne era bana ne ni ido bersu iru bu aki iru ne be bari ka sal numin alam yaraw annahu la yukallimuhum eh ero shukrena ero abedena ujur ne gido se kesana narbe kesana se o mi o gito wari ti ke dio ki iru wa ki dai faida gin wala yahdim sabila gardi kire suru gardi ki hergunu kini gardi ki shergunu kini ironegi o gardi kire suru gardi ki hergunu kini ki shergunu kini ki sibo ki yapai gardi kire suru ki je gardi ki jenne gardi ki masla gnu dunya ki masla gnu akhira ki er ki be debin na jayri iru subi yembe goy ora megi o ne gitu wani ti na kwa ke sarogi ironin begin newa eh iru begin na do kera quran na gini afala yarawna la yarji'u ilayhim qawla ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كلمه كديره اوهر راجنا كيرو نواغني كيره مصلا كاكيديوس ولا ضرر كاكيديوس سيغني او غيرو برس واردوي وارغي سو باغا يوني بي مشراك دي بي غاكيري نو اوسي مشكلا غاكيري اخر غاكيري نو كيغو سوكيو تيغو اغو كيري غاي كيري تبل كاني ري ايرو برس ويرو اكي ايروني ارسا كوادريتي داني كيرنا كيرون ama bigira biti sele gari ama irre en kana da kai ama titi ke na kai ama masala gu ni buri ama gardi ki biu gu na iri ada iro ake iro o mi ke ito kone tina kwa iro ki iro non na iro ki bersatu kala da ave de na da masala gu iro faire ke ro ake no agina kran kere harun alayhi salam o go musar dare berdaya be go u o ha yani mi ave de na do ni berdaya be go quran ke ga sai harun ge gojina oga kayara na hegina na so daral bab ki eri utage o darba yini ne ho ho ga goy obra tar darba ni or bari ka sari tainu harun ge gojina da wa o dire so kana ge bilinu quran ne gini wala qad qala lahum harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri no tegnu fitna imanege ki iru dogo rabbana irunu imanege ki irunu dogo ay wa ko musar daara kasum darre o bi ki siuna o sana en do ay khalifa go ligo tabayen bere bari ay ri siuna o guni harun fitna ki karge o ga kasur te o ko ni ga iro e ga dali mani me ki e ga dalona o ko ni ga mi bi ta iro ina kasur kar ke ga o ber mu'minin go kana shirkir dar bainu mi abi diginu do harun o barar be kasse o ko ye mi fitna da dar ba musa samiri si le ka gini nabi musa alayhi salam ko tigi tira akoke haruna embeda ai sinengi na re harun kikiri do adegra biara tawigra biara abda ona horog wa alqa alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajurruhu ilayhi gine musa ilar ketigi lo da akoke akho ko krabur kikiri do ari wigra biara tawigra biara ona horog na kedi ai harun na ari ko do na yawa eh harun na ari ko do na ai ade ko do na ne muskila ko dai la la dia ko harami non nar harami la di ne biye se ko hari u kiri gro o da ran dar ko do hari nasara ko do o da muslim ngana na nasara sira de tur tur la la ki harami beres ko ade ko do king ar kaset ki wasan kaset ne so bele ar kaset de ne so o garan garan jo ne kana ne ade ko do harami tay u kin na yene ne harun ade ke nabi harun ke are kede are ko gore bere ro nai u are ko do nai ke bero ke bero are ke na ro sa are gere bere ro quran ne ni wa alqa al alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajurruhu ilayhi kana ni agni ya harun ma manaka id ra'aytahum ballu alla tattabi'ani afa asayta amri harun na u o de legene ne sina ko ina ro ke ne da sa do berdu den ni ne bari e no wona asin no agni harun alayhi salam kana ke ke baro re o ke kana bari wosilnu e ma harun negni yabna umma la ta'khudh bi ra's bi lahiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqu qawli kirai wo tayi wo yardina horon ne ene adi kardina horon ne ene dinago e de kana bar ko ire o ga e guna kana isel nu ni ya bna umma innal qawma astada'afuni wa kanu yaqtulunani fala tushun bi al a'da wa la taj'alni ma al qawmi adh-dhalimin o ga e bogaso e mara gudra ke do gudra nar or jani gni e bogaso e ire to magna ga tayi jogna so hede ga tayi bogi fala tushun bi al a'da adu yu jar e gde tar wa jurre gna gni do gi dam do ma rer ne ge dar akwa gna ke ne so bar bar do farai ne ge dina og ne gi damu ولا تجعلني مع القوم الظالمين او يرو دار ا ميا به دغه دور اسنه جور نه نه اذن هارون عليه السلام د ديري اي اوبوي نانه سيغه نو كاي كاي يغني ني اوغوي يرو ابيري ني بو توحيد تو اي كارو اوغوي ميا به دي نو كاي سي دري حرب بو دري كو اوغوي دري بو بغا اكري فتنه كا اكري نه سو اي او كاي كاي تيغي نا كسيغو مشكله كتيغي نه حصل اي نه تيغي نه سو e o kay kay dari wo fitna ga kuga tawga masakal kando de obdo ga edina so e godra gi bi gi ati ko tay ime nabi harun kana ti ga sirgino ga gindo be samiri o misiel do herna mushkila no daigin Nena na tege dene. Aywa, eya enda e. Malaka Jibril ise ka gene gitabege. O gara dahab tabege. Tiro sega mi senge. Mi nenge ni ga isara turge aso harga gene. U harga gene do irunu kilo ga yi. Ti nafsa yire u sawole gene ke de gene gi ti delil ti yo. Ene Rabbana subhanahu wa ta'ala. Ber Musa Samiri o mir siere. Miege iroege kya ba wa ba dinu na dalle siere do. Ota uquba go dunya ke ga ke akhra ke ga ke sare. Qala fa dhahab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. Wa anzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Uquba ke Rabbana subhanahu wa ta'ala Musa her kowega izen irokiro Musa kirni amma Musa Samiri na ben Israel le nerda ke kan ogna nyuna hayano umur gono kaso bagi ngina sahra gre shina on lakin or hamminos o hamminos o ayne ngere jeneri kira ne ne yerhu nidri wargar kay ina barar be dongina wargar kay ira o ak wahire na o keji koyno ngene ri ne asan ugu o akire teji ere jeni or ma ko to kiren re te erfu gide katay ki o ko bagna dunya ki rabbana subhanahu wa ta'ala musa sabri her fiki mana haya ba ki kaso ye wala or be san nos wala or be wana sin nos or be kelme ari nos o ragar ki ere bararo hasharatu hayawanatu kisna war khabar bagri dar kainer habdar ni idhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas kina uqubang no nasu ema dunia ba kaso ye wala or na hirani ros wala o hirani ros o nagani ros o naganos o e jarnos or ni gara sujuna ni ni ki uqubang na re o go ifsad fasad din ki kirni ni ni zaman Musa ki begita na ro uba o te ke na ga Musa Samiri ge jaza go begin na tebali ida ben Israel de sorgen ka o ya o ka dare na ne si o kayran wargar na kor kayna wona saragar o irne kigne ne wayire na ke yiku ino na harga na woni ne asanu o akin ere jeni ma wata tugre ne te refusi di mari ni afi ere ko ke sando la misas kina o rakire wardo kay gina ero habdar tieni ke bir to kenya wa inna laka maw'idan la tukhlafa ko ini gina yama qiyamani jazaa ma tamani gina tay mi iru ko ke yana ma ne daro انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قراوني ميرا تبارك قراوني جيت جيت جيت تبير توهريا دا اديت تم تم غنا منا منا سره توك غنا منا منا غنا سوكو بحر غير شتت سي له كره دار كان هي سيره باور غاكي باور دا تو غاسيرو دارو تيكي كسو مسلا ونا كوا غرو داسو ti eroi benu ti ba be debiro kro izan uquba Musa Samiri kiga haya sakor or ilos o darairenos i o ki akini ni wehire no ke yu kuino gna har ganer ti hobdar wardo ni he o akega kirinos wala kenega o rakios uquba gui megi kigi tukinara yer kidiere menna menna gna bar gar shatte tigina biger gagini Musa akke odo dingui Rabbana subhanahu wa ta'ala ke barak ke kere negene innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulli shay'in ilma Rabbana subhanahu wa ta'ala goy uluhiya ga ibadaga sokko begi go ton tije Rabbana subhanahu wa ta'ala giyeye ibada begi go ibaragi ibada Rabbana subhanahu wa ta'ala kitoni ibada tije ke mumkin do tije e rotayo tije ge mumkin gina ibara he worsiro Rabbana naqwa yurugunu nesu ki ada Rabbana naqwa yabidinu te ogui mi abedini ke dana muslim miri kufur tu tarbe ine samiri go sheo shetan te o dillegin dala darna kare mi gu dana arkidi abedin dala darna kare da ikasu ime ine Rabbana subhanahu wa ta'ala ogui mi abedin do bigi ayar plan ke kasayi إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين مفترين نيجي نلقى وقوارا افتراء نقوى iru kiro go Musa iru ga iru togi ga bigi ki abade de jari ki kwa ki mi meni wala Musa iru ga iru do wala iru ke ka iru ke do o go iru dara la mi abade gin do rabbana subhanahu wa ta'ala bi uru gin gin kar hayat ad dunya zillar ke ki gin zillar ke ki Musa samiri chef go go o go imam go mi abade ibara ka kana lege la misas kena haya soko hele wardu ti ko dorni ba ke so ye muftarin ya sako jaza go na ko na ko ke yigini o go tubine gine walladina amilu sayiat thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim o tubine gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala o sayir tubine tubine ke yigini lakin toba ke min go mena mena ga gai toba ga age la no ber jirima ber do kirne gi o nabi beye rasul beye ayat ke liye ilm ke liye tisako beindo kiri giri bayna nabi guwar bayn yom yo sandu hitkire mi iroge begi gira kina abe degini rabbana subhanahu wa ta'ala utubi wa begini nafsa gunin niwin otubine na nafsa ke ko kinie ge oro wa kare udur tubini mani o hayar tubini yo no tegena tubini ge o kana tegena tubini ni baro tubini ga no tegena tubini se halal dai hasil ka gini inshallah dars ara kas. Thank you.